Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ba'd. Musannif Hazretleri rahimehullahu teala rahmeten vasi'a ismi tarif ederken el ismu ma delle ala ma'nen غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَافَةِ üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan ve kendi nefsindeki manaya delalet eden kelimenin isim olduğunu bize bildirdi. Tabii. Peki kendi nefsindeki o mana, o mananın üç zamandan biriyle ilgili alakalı olmaması bununla kastedilen nedir? Çünkü biz bir takım isimler görüyoruz ki zamanla ilgileri var. Öyle değil mi? Esma-i ef'al, bak, fiil isimleri, heyhate, ne demek heyhate? Ey ba'ude, uzak oldu. Değil mi? Teraki, ne demek? Oturup. Nezali, inzil. Ha? Üf, etevaccaru. Sıkılıyorum, daralıyorum. Değil mi? Yine kaimun el-ane gaden, kaimun gaden, kaimun emsi. Bak, deminkiler, ilk söylediklerim apaçı. Bunlar, bu kelimeler, yani heyhate gibi, terakibi, esma-i ef'al dediğimiz kelimeler zamanla ilgileri var bunların. Manasının zamanla ilişkisi var. O zaman bunlar fiil olması lazım. Ama diyoruz ki isimdir bunlar. İsimdir. İrab'ta mahalleri vardır diyen de var. İrab'ta mahalleri yoktur diyenler de var. Nahivciler arasında. Değil mi? Mef'ul-i mutlak olmak üzere mahalle mensuptur diyenler var. Öyle değil mi? Yine üç zamandan biriyle ilişkisi olmak dendiği zaman da el-ef'al el-münselihani zaman, zamandan soyulan fiiller vardı. Mesela medih fiilleridir, zem fiilleridir. Ni'mel abdü, ne güzel kul. Bi'sel racun, ne kötü adam. Kâde zeydün yahrucu. Zeyd çıka yazdı. Neredeyse çıkacaktı. Asa Zeydün en yahruca. Umulur ki Zeyd çıkar. Asadır, kâdedir gibi fiiller. Bunların da hiç zamanla ilgisi yok. Hocam mazı itibariyle zamanla ilgisi yok. Oraya geleceğim işte. Şimdi bakıyoruz, bak, Esma-i Efal gibi zamanla ilişkisi olan kelimeler isimdir deniyor. Zamanla alakası kalmamış kelimeler var, onlar da fiildir deniyor. O zaman bu zamanla mananın ilişkili olmasında kast edilen nedir? Murad edilen nedir? Diyorlar ki, zamanla ilişkinin olmasında kast edilen o zamana delaletin vazı itibariyle olmasıdır. İlk konuluş itibariyle olmasıdır. Yani sonradan zaman manasını kazanması. Aleykümselam. Gördüm dersinizi de, kusura bakma. Evet. Şimdi başlayalım inşallah. Vel muradu, bismillah. Vel muradu, vellezi yuradu. Değil mi? İsmi fail, ismi mef'ulün evveline gelen lam-ı mevsul. Değil mi? Lam-ı mevsul. Evet. İsmi mevsuldür yani. Vellezi yuradu. Vel muradu, kastedilen. Neyle kastedilen? Bi ademil iktirani. İktiranın, yakınlığın olmamasıyla. Bu iktiran nereden anlaşılmış? Musannif Hazretleri'nin gayri mukterinin bi ahadil ezmineti selaseti kavlinden anlaşılan ademi iktiran, yakınlığın olmamasıyla kastedilen en yeküne olmasıdır. En yeküne olması. Yani el iktiran, o iktiranın olmasıdır. bihasebi vad'il evveli. Bihasebi vad'i, vad'ı itibariyle. Öyle vad'ı ki el evveli, evvelki vad'ı itibariyledir. Tamam? Niye evvelki vad'ı diye kayıtladı? Çünkü bazı kelimelerde, bazı isimlerde iki vazı vardır. Esma-i efal gibi. İlk vazı itibariyle, ilk vazı itibariyle zaman manası yok. Sonradaki vazı itibariyle zaman manası kazanıyor. Yani fiil isim olduktan sonra ne yapıyor? İstimalda ne kazanmış oluyor? Zaman manasını kazanmış oluyor. Onun için bihasebil vadil evveli, birinci vazı itibariyle. Değil mi? Zira bazı isimler var. Bunlarda iki vazı vardır. Esma-i ef'al gibi. Evet. Evvela mesela mastar olarak vaz edilmiştir. Ondan sonra fiil manası ifade etmek üzere vaz edilmiştir. Mesela sah kelimesi evvela sükut manasına mastardır. Daha sonra üskut manasına fiil ismi olmuştur yani. Tamam. Şimdi gelecek bunların beyanı. Anlaşıldı. Evet. Demek ki vazı evvel itibariyle mesela sahı ele alalım. Sah. Vazı evvel itibariyle sükût manasında masta olarak vaz edilmiş. Daha sonra ikinci vazı da üskût manasına fiil ismi olarak vaz edilmiş. Öyleyse kendi nefsindeki manaya delalet ediyor ve üç zamandan biriyle ilişkisi yoktur. Değil mi? Vaz-ı evvel itibariyle. Vaz-ı tani itibariyle kendi nefsindeki manaya delalet ediyor ve üç zamandan biriyle ilişkisi vardır. İstikbalizm manayla ilişkisi var. Ama vaz-ı sani itibariyle zamanla ilişkili olması onu fiil kılmaz. İsim olmaktan da ne yapmaz? Çıkarmaz. Anlaşıldı? Öyleyse madem ki burada zamanla ilişkinin olmamasıyla kastedilen vad-ı evveli, İlk konuluş itibariyle zamanla ilişkinin olmaması, o zaman feyedhulu öyleyse dahil oluyor. Fihi fi haddil ismi, ismin tanımına dahil oluyor. Ne dahil oluyor? Esmaül efali, fiil isimleri aslında isimdir. Ama ikinci vazı itibariyle fiil manasını taşıyor. Bunlar neydi? Mâkâne bimânel emri, evil mâdî, evil mudâri'i, mazi manası, emir manasında, muzari manasında olan kelimeler idi. Peki esma-i ef'al ne yapıyor? Esma-i ef'al ismin tanımına dahil oluyor. Niçin? Li'enne cemî'aha لِأَنَّ جَمِيعَهَا زِيرَ لِأَنَّ جَمِيعَ اَسْمَاءِ الْاَفْعَالِ Fiil isimlerinin tamamı اِمَّا يَا مَنْقُولَتُنْ Ya bunlar nakledilmişlerdir. Neyden nakledilmişlerdir? Tamam mı? Şimdi o muzafın ileyhten tenis manası kesbettiği için onun menkuletün diye okunması uygun. Ama cemi' kelimesinin lafzına itibarla menkulün diye okumak, bu da caiz. Fakat şerhte de onu imma menkuletün diye nüshayı şey yapıyor yani, tavsiye ediyor. Tamam. Çünkü o muzafın ileyhten ne kazandı? Teris kazandı. Mühennes kazandı. Evet. Lenne cemi'aha imma menkuletün, ya menkuldür, nakledilmiştir. Neyden nakledilmiştir? Bu esma-i ef'al. Neyden nakledilmiştir? Efendim. Anil masadiri, mastarlardan. Öyle mastarlar. El asliyeti. Vaz-ı evvel itibariyle mastar olmakta. Tamam mı? Amma yekun. Amma o şeyden ki yekun oluyor. Mastaran. Fi asli vad'ihi, aslı vez'inde mastar olmaktan fiil ismi olmaya ne yapılmış? Nakledilmiştir. Seva'ün, müstevin. Seva'ün kânen naklu fihi. Tamam mı? Sevaun kâne, sevaun müstevin, eşittir. Kâne yani kevnün nakli, naklin olması. Fihi bu. Fismil fi'el, bu fiil isminde ister bu mastar olmaktan fiil ismi olmaya nakil olsun, sarihan, sarih olsun, açık, anlaşılır olsun, tamam mı? Aslı vazı itibariyle mastardır ve o mastardan nakledilmiş, mastar olmaktan nakledilmiş ve cu'ile isme fi'lin, fiil ismi kılınmış, tamam mı? Fiil ismi kılınmış ama yine ne oluyor? Mastar olarak da istimal oluyor. Şimdi bak, nahvu ruveyde. Ruveyde yönü. Ruveyde şimdi tasvir olmuş, zahitlere hasbedilmiş. Ervit irvadenden geliyor. Emhil ihma, emhil imhalen. Emhil mühlet ver, imhalen mühlet vermek. Ervit irvaden. İrvaden idi. Zahitlere hasbedildi. Ruveyde. Ruveyde ne oldu? Ruveyde. Ruveyde oldu. İsmi tasvirdi. Peki Ruveyden diye mastar olarak kullanılmıyor mu? Emhilhu Ruveyden. Kullanılıyor değil mi? Evet. Demek ki bunu mastardan isim fiili olmaya nakledildiği sarih. Ruveyde Zeyden. Ruveyde Zeyden. Ne demek? Emhil Zeyden. Emhil mühlet ver ki ve Zeyden Zeyden. Evet. Nahvu Ruveyde. Ruveyde ne manasındadır? Bir mana emhilhu. Emhil mühlet ver. Aslında mastardır bu Ruveyde. Ervid irvaden demektir. Ervid irvaden. Tamam. Peki ismi tasvir kılındı. Zahitlere hasbedildi. Tamam mı? Ne oldu? Ruveyde. Peki bu Ruveyde kelimesi Ruveyde Zeyden diye kullanılıyor. Değil mi? Evet. Sen bunun mastardan aslı vazı itibariyle mastar olup da fiil ismi olmaya nakledildiğini nereden anladın? İstimalden. İstimalden anladık. Bak söylüyor. Fe innehu muhakkak ki fe inne lafza ruveyd. Ruveyd lafzı. Fe innehu muhakkak ki o ruveyd lafzı. Kad yusta'melu. Kalilen. Kad yusta'melu. Yani kad yusta'melu fi ba'dil evkat, bazı vakitlerde kullanılır masdaran mastar olarak, hale kevni masdaran. Mastar olduğu halde kullanılır. Eyvan kemestu'mile isme fi'lin. Fiil ismi olarak kullanıldığı gibi. Tamam. Fiil ismi olarak kullanılır. Ruveyde Zeyden böyle kullanıldığı gibi irvaden manasında mühlet vermek irvaden manasında ne yapılıyor? Kullanılabiliyor. Ruveyde Zeydin ne demek? Zeyde mühlet vermekle mühlet ver. Ruveyde Zeydin. Ervit Ruveyde Zeyden. Ervit Zeyden Ruveyden. Tamam? Aynı ne gibi? Fedarber rikabi. He? Fedribur rikabe darben. Aynı onun gibi. Anlaşıldı? Ayette de var zaten. Emhilhu Ruveyden. Değil mi? Evet. Dedik ki mastardan nakledilmiştir. Bunlar mastardan nakledilmiştir. Bu mastardan nakledilme işi ister bu fiil isminde sarı olsun. Ev kânen naklu fîhî gayra sarihîn. Veyahut da gayra sarih olsun. Ev kânen naklu fîhî yani fî ismil fi'li gayra sarihîn. Evet, gayra sarih olsun. Sarahaten açıkça bilinmiyor yani mastar olarak kullanımı bilinmiyor. Nahvu heyhate. Heyhate kelimesi. Heyhate. Şimdi heyhate kelimesi mastar değildir. Tamam mı? Peki mastar olarak mecazi olarak isimlendirilmiş ha. Mecazi. Buna ne diyorlar? Tesmiyete şey'i bismi ma yuvazinuhu. Tesmiyetü şey'i, bir şeyi isimlendirmek, bismi ma yuvazinuhu. Ona vezindaş olanların ismiyle isimlendirmek. Kavkat kelimesi var değil mi? Kavkat. Kavka. Kavka. Kavka. Yukavki. Kavkaten. Kavkadan mastar değil mi? Kavka. Yukavki. Selka. Yuselka değil mi? Selka. Yuselka. Selkaten. Selkaya o elife kalbedir. Selkaten o caizdir. Kavkaten. Kavka. Yukavki. Kavkaten. Mastardır. Tamam. Kavkanın manası diyor ki kavka sahati deccacetü, tavuk ses çıkardı. Ne zaman ki hine tulki beydata, yumurtasını bıraktı. Fe innehu, muhakkak ki bu heyhate, fe innehu bu heyhate, evet bu heyhate. Ve in lem yustamel, ve in lem yustamel, her ne kadar kullanılmamış olsa da, masdaran, mastar olarak kullanılmasa da, fe innehu heyhat, ve in lem yustamel, masdaran, mastar olarak kullanılmamış olsa da, evet mastar olarak kullanılmamış, illa ennehu, ancak o heyhat lafzı ne üzerinedir? Ala kavkate. Şimdi kavkate diye okuyoruz onu. Gayrimusarif olarak. Tamam mı? Çünkü alem olmuş o vezne. Alem olarak. Ala kavkate. Yani normalde munsariftir. Kavkatin. Kavkaten. Kavkatün. Tamam. Burada şimdi alem olarak şey yaptığı için ne oldu? Bir tenislik, o bile alemiyeti var. Gayrı musarif oldu. Alâ kavkâte. Hani fentifâ fa'lânete. Diyordu ki, fa'lânetündür halbuki. Fentifâ fa'lânete. O veznin alemidir. Alâ kavkâte. Kavkâte vezni üzerine. Kavkâte. Yani alâ vezni kavkâte. Kavkâte vezni üzerine. Evet. Kavkâte vezni üzerine olucudur. Ki bu kavkate nedir? Evet, kavkate. Evet, masdari kavka. Eğer ki şey yaparsan, bedel, masdari kavka, atfı beyan yaparsın, masdari kavka, kavkanın masdarıdır. Veyahut da masfı müptedaya haber yaparsın. Ellevi huve o vezin, masdaru kavka. Kavkanın masdarıdır. Kavkayı kavkaten, kavkayeten kavkaten. Tamam mı? Vezindaştır. Nokta. Birincisi bu. İkincisi şimdi. Bu fiil isimlerin hepsi ya asli mastardan nakledilmiştir ki bu nakil işlemi sarih de olabilir, gayrı sarih de olabilir. Veya nereye atfediyorsun şimdi? Anil masadiril asliye. Yukarıda. Oraya atfedeceksin. Tamam mı? İmma menkûletün anil masadiri, mastarlardan nakledilmiştir. Elleti kânet, elleti o mastarlar ki kânet oldu. Fil asli, aslında nedir oldu? Asvaten, sesler oldu. Demek ki asılda ses idi, tamam mı? Ses idi, ses manasında, tamam mı? Ses olan mastar idi. Oradan ne yapıldı? Fiil ismi kılındı. Anlaşıldı? Evet. Aslında ses idi. Thümme nukle ilel mastar. Mastara nakledildi sesten. Aslında ses idi. Sesten mastara nakledildi. Ondan sonra thümme cu'le ismen, yani ve cu'le ismen lehu. O sese isim kılındı. Tamam. Thümme nukle minhu ve cu'ile ismen lil fi'l. Ondan sonra da fiil ismi kılındı yani. Ha. Mesela nahvu sah. Sah. Sah ve meh. Meh. Tamam mı? Sah. Sah üst küt manasında fiil ismidir. Ama sah aslında neydi? Mastar idi. Sükut manasındaydı. Tamam mı? Sah. Sah. Sahin olursa o zaman sahin tenvin ile olur. Tamam mı? Sahin tenvin ile olur. O tenvine ne deniyordu? Tenvini tenvini tenkir. Sükuten madem. Herhangi bir sükutla sükuten. Üsküt sükuten madem. Sah olursa üsküt es sükuten. Üsküt es sükuten. Sahin olursa üsküt sükuten mah. Herhangi bir sükutla sükuten. Tamam? Bir daha söyler misin? He? Sah sükun ile oldu mu? Üsküt es sükuten. Sus, susmakla sus yani. Tamam? Sahin olursa sahin. Tenvin olursa o tenvin tenkir ifade ediyor da ne oluyor o zaman? Sahin üsküt sükuten ma. Üsküt sükuten ma. Herhangi bir sükutla sükuten. Sus. Anlaşıldı? Bak bir sükuni ev sahin bit tenvin. Fe innehu fil asli savtun. Aslında ses idi. Sümme stu'mile. Ondan sonra kullanıldığı fi manel mastar a'niz es sükut. Sükut. Tamam mı? Tamam. Sümme cu'ile isme fi'ilin bi mana üsküt. Üsküt. Sah olursa, yani sükun ile olursa üsküt es sükute. Sah. Yani marif oluyor. Ama nekre olduğu zaman da nekre olduğu zaman sahin. O sahinin sonundaki tenvin, tenvin tenkirdir. Üsküt sükuten ma. Herhangi bir sükütle sükut. Üsküt sükuten ma. Nekreleşiyor yani. Anladın? Tamam. Peki ev veyahut da nereden ev veyahut da nereden nakledilmiştir bu fiil isimleri? Anil zarfi zarftan ev veyahut da anil carri vel mecruri car mecrurdan nakledilmiştir. Nahu emameke emameke zeyden. Ne demek? Tekaddem zeyden. Tekaddem zeyden. Emameke zeyden. Tekaddem. Tekaddem şimdi bir lazimi kullanımı vardır. Bir de müteaddi kullanımı var. Tekaddem geçir. Yani kaddim manası. Tamam mı? İşte mukaddime lazimi kullanım değil mi? Mütekaddime manasındadır mesela. Kaddeme de öyle. Kaddeme bir mana tekaddeme. Tekaddeme bir mana kaddeme tekaddeme. Yani tekaddeme lazimi ve taadiye konu. Tekaddem geçti. Geçir Zeyden. Zeydi geçir. Tekaddeme. Yani onu ileri geçir. Tamam. Emameke Zeyden. Zeydi. Zeydi ileri. İleri geçir. Tamam. Tekaddem Zeyden. Evet. Mesela neredeydi o? Yavrum la tukaddimu. La tukaddimu. La tukaddimu mesela la la tetekaddemu. La tukaddimu. La tetekaddemu manasına. Yani, kaddemede de kaddeme mutaddi manası var. Lazım manası var. Kaddeme geçirdi. Kaddeme geçti. Mukaddime diyorsun mesela. Mukaddime. Öne geçen. Tamam. Normalde mütaddi olsa mukaddeme. O zaman mukaddeme. Takdim edilmiş olan. Öne geçirilmiş olan. Ama mütekaddim manasında. Mukaddime. Yani mütekaddime. Tamam. Kaddeme bir mana tekaddime. Tekaddemede de tekaddeme kendi manası. Tekaddeme bir mana kaddeme. Ve aleyke zeyden. Ve aleyke zeyden. Bak bu da car mecrur. Değil mi? Efendim. Ve aleyke ilzem. Sarıl, yapış. Kime zeyden? Aleyküm enfüseküm. Aleyküm enfüseküm. La yedurruküm men zalle izeh tedeytum. Peki. Peki. Şimdi buraya kadar anlattıklarından demek ki anlaşıldı ki esma-i efal ya asli mastardan nakledilmiştir, tamam mı? Ya aslında ses olup ses olan mastardan nakledilmiştir veya zarftan nakledilmiştir veya car mecrurdan ne yapılmış? Nakledilmiştir. Vaz-ı evvel itibariyle. Binaenaleyh اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَيْسَ لِشَيْءٍ فَلَيْسَ يَوْكْتُرْ لِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُرَاتِ Şu zikredilenlerde hiçbirinde yoktur. اَدْدَلَالَتُ Delalet yoktur. Ne üzerine delalet? عَلَى اَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَافَةِ Üç zamandan biri üzerine bir delalet yoktur. Ne itibarla? بِحَسَبِ الْوَضَعِ الْاَوَّلِ Birinci vazı itibariyle bunlardan hiçbirinde üç zamandan birine delalet yoktur. Anlaşıldı? Peki. Vavvavu atife. Yukarıdaki dahaleye atfedeceğiz. Diyor ki ademi iktiran ile kastedilen bu yakınlığın vaz-ı evvel ilk vazı itibariyle olmaması durumunda lafız isim olur. İlk vazı itibariyle zamanla ilişkinin olması durumunda da kelime ne olur? Fiil olur. Tanımlardaki mesela ha. Fiiller o zaman yere giriyor böyle. Tabii. Şimdi dedik ki madem ki yakınlığın olmamasından kasıt, yakınlığın olmaması bununla kastedilen ilk vazı itibariyle yakınlığın olup olmaması, ilk vazı itibariyle mananın üç zamandan biriyle yakınlığı olmaması durumunda isim oluyorsa ki Esma-i Efal isim oldu. Üç zamandan biriyle ilk vazı itibariyle yakınlığı olup da sonradan fiil manasını, o zaman manasını yitirmiş olanlar da o zaman ne yapmayacaklar? İsmin tarifine girmeyecek. Şimdi Esma-i Efal ismin tanımına girdi ve harace. Ve harace çıktı. Neyden? Anhu an haddil ismi. İsmin tanımından ise çıktı. Ne çıktı? El ef'alu fiiller çıktı. Öyle fiiller ki el münselihatü onlar soyulmuş. El mesluha manasındadır o. El münselihatü el münkesir. Ne demek? Münkesir ne demek? El meksur. Kırılmış. El münseliha el mesluha. Soyulmuş olan neyden? Ani zamani zamandan soyulmuş olan. Şimdi bazı diyor ki mesela onu ismi meful okuyalım. El münselaha okuyalım. Tamam. El münselaha okudur mu? Hani zaman car mecrur onun naib faili olacak. Car mecrur isnat edildiği zaman da ne olması vaciptir? Müfrat müzekker olması vaciptir o zaman. Olmuyor. Değil mi? El münselihatü soyulmuş olan neyden? Ani zaman. Zaman manasında soyulmuş olan fiiller ismin tanımından çıktı. Nereye girdiler? Nereye girdiler? Ve dekhala fi ta'rifil fi'li. Tamam? Anlaşıldı. İstimal itibariyle zaman manasından soyulmuş olan, yani zamanla ilişkili olmaktan soyulmuş fiille, mesela ef'ali mukarebe gibi, nahvu asa ve kade gibi, tamam mı? Asa kade gibi zaman manasından soyulmuş olan fiiller ne yaptı? İsmin tanımından çıktı. Buna fiildir. Niçin bunlar ismin tanımından çıktı? Liktirani ma'naha. İktirani ma'naha dersek nereye göndeririz? Hepsine göndeririz. İktirani ma'na el ef'alil münselika ani zaman. Zamandan soyulmuş fiiller bunların anlamları beraberlik ifade ettiği için, yakınlığı bulunduğu için, tamam mı? Biz zamani, zamanla bunların yakınlığı bulunduğu için bi hasebi aslil vad'i aslı vası itibariyle. O bazı nüshalarda liktirani ma'na huma demiş. O sadece onun asa ve kâdeye racidir ama asa ve kâdeden ibaret değildir yani. Şöyle de yapabilir miyiz? Liktirani ma'na bihi yani biz zamani. O var zaten biz zaman altında. Liktirani ma'na biz zamani. Zamanla bu fiillerin yakınlığı bulunduğu için Nerede zamanla yakınlığı var? Bi hasebi aslil vad'i, aslı vad'ı itibariyle üç zamandan biriyle nedir? Yakınlığı bulunmaktadır. Anlaşıldı orası. Nusayı tahsil edersiniz. Yani. Nokta. Şimdi yine vavvavu atife. Efalim münselika çıktı. Peki acaba fiil-i muzari çıktı mı? İsmin tanımında. Şimdi fiil-i muzari üç zamandan biriyle yakınlığı yok. Üç zamanda ikisiyle yakınlığı var. Öyle değil mi? Fiil-i muzari, bir tane fiil-i muzari söyleyelim. Yan soru mesela. Aleykümselam hocam. Fiil-i muzari, binayı malum, müfret, müzekker, gayet manası yardım eder. Bir gayiper, şimdiki halde ya gelecek zamanda. Bak şimdiki hal ya da gelecek zaman. İki zamanla ilişkisi var. Halbuki isim nedir? İsim. Madella ala ma'nen fi nefsi gayri mukterinin bi ahadil ezminetil selâsit. Üç zamandan biriyle yakınlığı bulunmayan kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime. Yani üç zamanda iki zamanla yakınlığı var. Üç zamandan biriyle yakınlığı olmayan. Değil mi? İki ile üçle olur mu acaba? Ve haraca yine çıktı. Anhu an haddil ismi. İsmin tanımından yine çıktı. Ve haraca çıktı. Anhu. Yani an haddil ismi ismin tanımından çıktı. El fi'lül muzari'u. Fiil muzari'de çıktı. Eydan kema harace el ef'alül muka. El ef'alu el münselikatu aniz zaman. Zamandan soyulmuş olan, zaman manası kendilerinde kalmamış, istimal itibariyle zaman manası kendilerinde kalmamış olan fiiller ismin tanımından çıkıp fiilin tanımına dahil oldukları gibi fiil-i muzari'de gayr-ı mukterinin bi ahadil ezmineti felâhet kaydıyla ismin tanımından çıktı, fiilin tanımına dahil oldu. Tamam. Şimdi bu tabi biraz izahat istiyor. İzahat istiyor. Çünkü fiil-i muzari ister sülâsî ister rubâî olsun iki tane zamana delaleti vardı. Öyle değil mi? İki zamana delaleti var. Tek bir zamanla ilişkisi olmayan. E zaman tek bir zamanla ilişkisi olmayan kelimedir fiil-i muzari. İki zamanla ilişkisi vardır. Öyleyse fiil de isimdir. Ama fiil-i muzari diyorsun fiildir. Ha, şimdi diyor ki bir kere kardeşim dur. Buna biz iki yönden cevap verebiliriz. Bir, öncelikle fiil-i muzarinin hal ve istikbal zamanına hal ve istikbal zamanına delalet ettiği, tamam mı? Muttefakun aleyh değildir. Haydi kabul edelim müşterek olduğunu, hal ve istikbal zamanında müşterek olduğunu kabul etsek bile o iki zamana delalet ediyor. Delalet ediyor ama delalet ederken her biri o zamanın her biri kastedilmiş olmuyor. Bir tanesi kastedilmiş. Anlıyor musun? Yani o iki zamana delalet var. Üç zamana da delalet olabilir. Ama aynı anda yan soru dediğin zaman hem hale hem de istikbale delalet murad edilmiyor. Yani adı zatında bize fiil-i muzari hal manasına mevzudur diyenler de var. Fiil-i muzari istikbale mevzudur diyenler de var. Fiil-i muzari hem hale hem de istikbale mevzudur diyenlere göre bile delalette iki manaya delalet var. İradede iki manaya murad etme, irade açısından iki mananın birden murad edilmesi yoktur. Anlaşıldı mı? O zaman ne oldu yine? Tek zamanla ilişkisi olandır. Değil mi? Dolayısıyla fiildir. İsim değil. Herhangi bir zamanla ilişkisi olmayan değil, herhangi bir zamanla ilişkisi olan kelimedir. Dolayısıyla fiildir. Feinnehu. Şimdi işaret ve ihtilafa işaret ediyor burada. Feinnehu. Muhakkak ki o, yani fiil-i muzari, feinnel muzari, ala takdiri, dikkat ediyor musun? Ala takdiri, ala takdiri iştirakihi, ortak olmasının kabul edilmesi üzerine. Ala takdiri iştirakihi, müşterek olduğu, ortak olduğunun farz edilmesi üzerine. Demek ki burada nereye işaret var? Fiil-i muzarine, fiil-i muzaride Yani hal ve istikbal zamanında ortak olmasında ihtilaf var. Bazılarına göre hal manasındadır, bazılarına göre istikbal manasındadır. Anlıyor musun? Anladın? Evet. Feinnehu feinu feinel muzari'u firmun ala takdiri iştirakihi ortak olması, müşterek olmasının kabul edilmesi üzere. Nerede müşterek olması? Beynel hali vel istikbali. Hal ve istikbal zamanlarında müşterek olmasının ortak olduğunun kabul edilmesi üzerine. Evet. Fiil-i muzari'de demek ki ne var kardeşim? Burada anlaşılan ihtilaf edilmiş. Çünkü fiil-i muzari aklında bir tane söz var. Bir, el iştirak beyne zamani. İki zaman arasında müşterektir. Tamam mı? Evet. İki zaman arasında müşterektir. Hal, istikbal zamanlarında müşterektir. İki, fiil-i muzari halde hakikat, istikbalde mecazdır. Üç, istikbalde hakikat, hal manasında mecazdır. Peki. Biz şimdi iki zamanla ilişkili olması itibarıyla onu kabul ederek mukaddimelerimizi sıralamaya devam edelim. Evet. Hal ve istikbal zamanında ortak olduğu kabul edilmesi üzerine fiil-i muzari yedüllü delalet ediyor. Yedüllü delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Fiil-i muzari yedüllü delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Ala zemaneyni muayyeneyni. Muayyen, ki muayyen ne kastedilen ne? Hal ve istikbal. Ala zemaneyni muayyeneyni. Muayyen iki tane zamana delalet ediyor. Evet, muayyen belirli iki zamana delalet ediyor. Neyden? Minel ezmineti selafeti. O üç zamandan muayyen olan hal ve istikbal zamanını ne yapıyor? Delalet ediyor. Doğru mu? Doğru. E şimdi fiil muzari hem hale hem de istikbale delalet ediyor. E fiil muzari kendi nefsindeki mana üzerine delalet edip o manada hal ve istikballe yakınlığı olduğu zaman iki tane manayı, iki tane zamanla yakınlığı olmuş olmuyor mu? Üç zamandan biriyle yakınlığı iki. Şimdi üç zamandan iki zaman üzerine delalet ediyor. Ediyor ama feyedüllü. İki zamana delalet ediyor. Dikkat et. Feyedüllü. Binaenaleyh delalet etmiş oluyor. Dikkat ediyor musun bak? Feyedül delalet etmiş oluyor. Ala vahidin muayyenin eydan. Fi dımnihima. O ikisinin dımnında, o ikisinin içinde muayyen bir zamana delalet etmiş oluyor. Feyedül delalet etmiş oluyor. Delalet ediyor. Tamam mı? Yani delalet ediyor. Ala vahidin muayyenin. Muayyen bir tanesine hale veya istikbale. Dikkat edersen biz ne diyorduk emsilede bile? Fi'li muzari, binay, malum, müfret, müzekker, gayb. Manası yardım eder, bir gayb er. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. İki zaman derdi. O iki zamanın zımnında bir tanesine delalet var. Yani. Anladın? Feyedüllü delalet ediyor. Evet. Ala vahidin muayyenin eydan fi zımnihima. Evet. Hal veya istikbal manalarından bir tanesine delalet etmiş oluyor. Yani ya hal manası murad ediliyor ya da istikbal manası murad ediliyor. Dolayısıyla bak burada ne demiş oluyor? Yani o iki zamanın içinde tek bir zaman murad ediliyor. İkisi birden kastedilmiş. Olmuyor. Peki böyle bir şey olabilir mi? Olur tabii kardeşim. Olur. Olur. Peki iki zamanın zımnında bir tanesine delalet ediyor. Yani iki zaman da olabilir, iki zaman da olabilir. O iki olabilecek zamanın içinde bir tanesine delalet ediyor. Karinelerden soyulduğu zaman akıl hale koşar diyorsun bak. Karine bulunmadığı zaman da yadri bu Zeydun dediğin zaman da yadri bu lahane demektir. Şu anda Zeyd dövüyor demektir. Halbuki yadri bunun yahtemilül hale ve yahtemilül istikbale. Ama yedüllü alel hali idâ tecerrede anil karâini karinelerden soyuldu mu hale delalet ediyor. Peki iki zamanın zımnında, iki zamanın içerisinde, iki zamana da muhtemel olmanın içinde bir tek zamana delalet olabilir mi? İz. Şimdi illeti ortaya. İz. Sebep şu ki la yukdahu. La yukdahu. La yumna'u. Men edilmez. Fit delaleti ala muayyenin. Bir muayyene delalet etmekte, muayyen olan bir taneye delalet etmekte men edilmez. Ne men edilmez? Delaletu ala masivahu. O muayyenin dışındakine delalet men edilmez. Çünkü delalet geniştir. Tamam mı? Sen diyorsun ki burada fiil-i muzari, fiil-i muzari hale delalet ediyor. Hal manası murad ediliyor. Tamam. E bunun yanında da istikbale de ihtimali var. Ona da delalet ediyor. Sen bir insan olarak, bir insan olarak, insan dediğimiz zaman da benim bir insan, birçok şeye delaletim yok mu? İnsan olduğum için natıkiyete delaletim var, dahikiyete delaletim var, değil mi? Kitabet sanatına delaletim var, var, var, var. He? Yani bir muayyene delalet. Yani ben şimdi, benim kitabete olan delaletim, yazı yazma özelliğime vurgu yapılsa, bunun yanında dahikiyetime, alimiyetime delalet olamaz mı yani? Olabilir. Muayyen olan bir şeye delalet etmek, o muayyenin dışındakilere delaleti engellemez. Tamam mı? La yumne'u men edilmez fiddelaleti ala muayyenin, bir muayyen üzerine delalet etmekte, evet, bir muayyen üzerine delalet etmekte, yani muayyen bir manaya, muayyen bir zamana delalet etmekte men edilmez. Ne men edilmez? Naib-i fail. Eddelaletu ala ma, ala ma, alel ma'nellezi huve sivahu. Sivahu yani, sivahu, sivel ma'nel muayyen. O muayyen mananın dışındakine delalet etmesi men edilmez. Mesela, manayı muayyen haldır veya istikbaldır. Evet. Veya gayrisidir. E, fiil-i muzari kendi nefsindeki manaya manaya delalet ederken hal zamanına delalet edebilir mi? Edebilir. İstikbale delalet edebilir mi? Edebilir. İkisine delalet edebilir mi? Edebilir. Ona da muhtemel, ona da muhtemel. Ama hangisi kastedilir? Bir tanesi kastedilir. Tamam mı? Bir tanesi kastedilir. İkisi birden ne yapmaz? Kastedilmez. Naam. Evet. Şimdi bu naamı getiriyor. Şimdi muayyen olan bir manaya delalet edildiğinde, muayyen olan bir manaya delalet edildiğinde, muayyen olan bir zamana delalet ettiğinde, o muayyenin dışındakine delalet etmek men edilir. Şey, men edilmez. Engellenmez, değil mi? Peki aklımıza geliyor şimdi bizim bir soru. Peki muayyen bir zaman murad edildiğinde, delalet edildiğinde değil, murad edildiğinde o muayyen zamanın dışındaki zaman da murad edilebilir mi acaba? Naam, evet. Güzel bir soru geldi aklına. Naam, evet. Yukdahu. Men edilir. Men edilir. Fi iradetil muayyeni. Muayyen olan bir mananın murad edildiği durumda, muayyen olan bir mananın murad edilmesi durumunda men edilir. Ne men edilir? İradetu ma sivahu. Onun, o muayyenin dışındaki mananın murad edilmesi men edilir. Şimdi el-ayn kelimesinin Arap kelamında birçok manası vardır. Ayın göz manasına gelir, pınar manasına gelir, altın manasına gelir, cansız manasına gelir. Gelir bak göz, pınar, efendim casus, altın vesaire vesaire. Şu ayın lafzının bunların hepsine delaleti var mıdır? Vardır. Çünkü vazı itibariyle ayın lafzı, göz, pınar, casus müşterek olarak hepsine vaz edilmiştir. Lafzı müşterektir o. Birçok şeye delaleti var. Ama ayın lafzında göz manası murad edildiği zaman da artık bu manalar murad edilebilir mi? Aynı anda birçok mana ne yapılamaz? Murad edilemez. Ve son noktayı koyuyor. Ve eyne delale minel irade. Eyne delalet. Delalet nerede? Minel iradeti. İrade nerede? Delalet başka bir şeydir. İrade murad etmek ise başka bir şeydir. Delalet başka bir şeydir. Murad etmek başka bir şeydir. Dolayısıyla bir yerde bir muayyene delalet etmek başka bir şeylere delalete mani olmaz. Ama bir şeyden bir mananın murad edilmesi diğer başka şeylerin, diğer manalarının murad edilmesini engeller, onlara mani olur. Evet. Ve lemma ferara.